Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Thank you. 10 minut po godzinie czwartej. Witają Państwa Irena Dan, Aleksandra Kackowska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Wszystko rozpoczął Underworld, zespół, który jest znany i lubiany, tym bardziej o tej porze, jako ten pierwszy zajawka przed espresso, czy podwójną kawką parzoną po turecku, z dużą dozą jeszcze niebezpieczeństwa wykłucia sobie oka łyżeczką, której zapomnieliśmy wyjąć ze szklaneczki. Dla Państwa mocniejsze uderzenie i też dla Ciebie, Nikifor, Laibach i God is God. Proszę Państwa, poranek mamy przepiękny. Jadąc na Myśliwiecką, muszę powiedzieć, że wszystkie drogi są odśnieżone. Nie ma ani grama lodu na jezdniach. Jest plus 4. W zasadzie pogoda raczej przypomina wczesno wiosenną niż zimową. No niemniej jednak daje to oczywiście dużo mniej powodów do stłuczeń, wypadków i w ogóle jakichkolwiek incydentów, które mogą zajść na drodze. Także tego się nie musimy obawiać. Oczywiście czujności nigdy za wiele. Człowiek powinien zwracać uwagę też czasami, prowadząc auto, co się dzieje po prawej i po lewej stronie. Także bezpiecznej podróży do pracy czy do miejsca, gdzie jesteście Państwo umówieni. Powiedzmy na godzinę 5:00. Przypominam, jest 16:16, także jeszcze do 5:00 mamy trochę czasu, a przed nami, tak żeby tutaj też nie skaleczyć języka angielskiego, Black Steel i Tricky. Got a letter from the government the other day. Opened it and read it, it said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her for just that very minute. It occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up, but I thought was done before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They drew the line, yo. They criticize me for some fun. Giving a damn, I said never. It was a land that never gave a damn, but I tak, proszę Państwa, dla samej zasady trzeba coś zmienić. Zespół, którego jeszcze w poranku nie puszczałem, a w zasadzie zasługuje na to od zawsze, grupa Madness, tym razem akurat w nietypowym dla siebie rytmie i stylu One Better Day. Mała dawka optymizmu nigdy nie zaszkodzi. Wracamy do brzmienia, które zresztą powinno się kojarzyć z porankiem, który prowadzą dla Państwa Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia Doing It to Death, The Kills. We'll be right back. Też, proszę Państwa, włożymy trochę uczucia tego, co napędza świat specjalnymi emocjami, które powstają tylko w wyniku miłości. To wszystko jest zgromadzone dla Państwa w piosence Srebrny Nóż w wykonaniu duetu Mimikom, gdzie śpiewa swoim aksamitnym głosem Agnieszka Rasalska. Tak, pozostając przy damskim głosie, też, który potrafi wprowadzić niejednego pana w zakłopotanie, PJ Harvey i Down by the Water. What I found Jest 37 po godzinie czwartej. Zapowiada się naprawdę bardzo ładny dzień. Myślę, że zachmurzenie będzie takie, powiedzmy sobie, umiarkowane. Jeszcze o tej porze no ciężko jest coś tak naprawdę stwierdzić, tym bardziej, że się siedzi w pomieszczeniu zamkniętym, to już w ogóle, bo po prostu nie widać nieba, ale tak na zasadzie bardziej życzeniowej, wręcz można powiedzieć roszczeniowej, byśmy tego chcieli. Przed Państwem The Cardigans i Arise. Ludzie powinni sobie pomagać nawzajem, tym bardziej, jeżeli są w ciężkiej sytuacji, możemy komuś podać rękę w takim momencie, w którym on tego potrzebuje. Widzimy to, być może ktoś ma za dużo w sobie dumy, żeby powiedzieć, jak jest rzeczywiście. Postarajmy się wtedy wyjść naprzeciwko tym oczekiwaniom, które gdzieś tam w głębi serca są. I pomóżmy, tym bardziej, jeżeli nic nas to nie kosztuje. A ja się zabieram do budzenia państwa. Słuchacie Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed państwem The Prodigy i Brave. I tak, proszę Państwa, przechodzimy do dalszej części, 4:48 na zegarze, jak to się ostatnio zwykło słyszeć. Jest też pierwsza rocznica śmierci Kita Flinta z zespołu Prodigy. Zespół został po jego śmierci czasowo rozwiązany. Zobaczymy, czy nastąpi reaktywacja, czy nie. Myślę, że zespół jeszcze chyba zagra parę koncertów, przynajmniej oczywiście bez Kita. Niemniej jednak szkoda by było bardzo stracić możliwość zobaczenia tego, co zostało stworzone, tej całej filozofii Prodigy, bo to oprócz samego grania, z klimatu, który przywoził ze sobą band, jeszcze dochodzi cała filozofia życia, która w pewnych okolicznościach oczywiście staje się niebezpieczna dla wyznawcy takiej, można by rzec, w pewnym sensie religii. Niemniej jednak to, co zostało nagrane i to, co można usłyszeć w wykonaniu The Prodigy, jest od samego początku niesamowicie ciekawe i rozwojowe. A przed Państwem wielka diwa polskiej sceny muzycznej, która być może mogłaby się stać też ikoną popkultury na świecie ze względów oczywistych, czyli żelaznej kurtyny, która blokowała możliwość ekspansji na inne części świata, była w tym wypadku tą zaporą, która na pewno zablokowała bardzo wielu muzyków, bo bardziej zza żelaznej kurtyny, nawet jeżeli wyjeżdżali, byli zawsze takim czymś egzotycznym, co można zobaczyć prawie być może jak, nie chcę tutaj porównywać do jakichś takich skrajnych i być później posądzony o traktowanie czasów, gdy była żelazna kurtyna, za gorszych, chociaż wyraźnie je tak uważam, że był to system, który niszczył ludzi, niszczył morale, niszczył kręgosłup moralny i na szczęście jest już to za nami, pozostanie tylko historią. Na szczęście już rosną pokolenia, które nawet nie mają najmniejszego pojęcia, co wtedy mogło spotkać każdego za niesubordynację w stosunku do władzy. Przed Państwem Manam i Boskie Buenos. No i tak właśnie odrzutowiec, czyli Supersonic, poleciał do Buenos Aires, a my zostajemy w Polsce i słuchamy tego, co dzieje się na scenie muzycznej obecnie. Bardzo ciekawa rzecz, która zresztą już doczekała się rzeszy fanów, którzy są ortodoksyjnie opowiedziani za właśnie tym, co tworzy Bocca i Secret Void. i przenosimy się do Szwecji, o której ostatnio zrobiło się, a dokładnie wczoraj, głośno. Nie wszędzie w Szwecji jest tak niebezpiecznie, jak w centralnie położonym małym miasteczku, w którym doszło do ataku jakiegoś nożownika, który podobno już został, znaczy nie podobno, tylko został ujęty, domniemany atakujący. Ja bym chciał tu nawiązać bardziej do czegoś, co jest przyjemne, sympatyczne i charakterystyczne dla szwedzkiej kultury pop, która w sytuacji znalezienia czegoś takiego jak rodzynek w cieście, w którym tych rodzynków jest mało, jest od razu doładowywana.